nasali kokanisa yo mama na yebiteu bolingo ekomisinga soba soki na kanisi lokola natikio na musika oyo ne mawananga. Nga na jali kokanisa yo mama na yebiteu bolingo ekomisinga soba soki na kanisi lokola natikio na musika oyo ne mawananga. Na tango ya kolala soki na tali bafoto na komikolela mama motema pe makanisi epai ozali yenga pene mabanso tuna moina komisoba soki na kanisi endenge tomesene motema pe makanisi epai ozali yenga pene mabanso na tango ya kolala soki na tali bafoto na komikolela mama motema pe makanisi epai ozali yenga pene mabanso tuna moina komiseli boma soki na kanisi endenge otikanga motema pe makanisi epai ozali yenga pene mabanso. Pende mabanzo.